Szóval ez a rész is valószínűleg hosszú lesz. Nem olyan hosszú, mint a live tegnap este. De ez egy hosszú videó, amit rengetegen elküldhetek, és nem mertem még megnézni. Gondoltam, hogy itt egy videóban kezdjük el. Üdvözlet itt a Fókusz! Mi nincs? Idegzetem el. Kéne neked is egy mikrofon. Nem, tényleg nem. Ezt úgy halál komolyan van, hogy nem. Nem vagyok még egyszer hajlandó. De velem együtt. Felfogni épészen, nem. De teki nélkül ez szar. Most küldtek egy csomó sört, erre itt nyavajok? Akkor bezzeg jó ez a Fókusz csoport. Szoktak a reakcióvideósnak csúfolni. Szerintem a reakcióvideós az más, de ha valakinek ez a kategóriám, hát legyen. De én próbálok minél kevesebbet bevágni általában az adott műből, és inkább hozzátenni valamit, és aztán külön beszélni, vagy témára kifuttatni. De itt lehet, hogy ez, itt nem tudom, ez egy hosszú videó, itt nem tudom, mit fogok tudni hozzátenni, nem tudom, hogy mire számít, csak úgyhogy lehet, hogy ez csak egy reakció videó lesz. Egy ilyen kis laza, jó hangulatú reakció videó. Na, Jézus Atyám, ez hosszú lesz. Zsoltnak minden tisztelet, hogy másodjára is beül a pesti srácokhoz. Nekem lehet, hogy nem lenne türelmem ehhez. Kis Osvald Zsolt blogger, mi vagy sem? Influencer, mert azt mondta... Renter. És hát... Én nincs rendes mikrofonú. Ott a mikrofon. Miért nem a mikrofon hangját hallom? Az később jobb lesz? Nem lesz jobb. De ott van a csipi mikrofon, erre a kamera hangját hallom. Beszéltek hol vagy éppen hónap? Borzalmas a hang, ezt hogy lehet így végignézni? A pesti srácok, minek raktok mikrofont rá, hogyha nem a mikrofon hangját hallani? Jó, nem ezen fogom, kéne leakadni, gondolom lesznek meccesebb dolgok ennél. Én teljesen más módját választottam annak, hogy éljen meg azt, ami vagyok, és aki vagyok. A mikrofon! Nincsen azzal baj. Valakinek volt ott esze. Én a YouTube-on mondom, de hát a YouTube-om se arról szól, tudod, hogy én most meleg vagyok, és akármi, és legyen mindenki meleg, és nem pedig mi a Zsolti hatással lettünk melegek, nem? De. Láttuk a videóit, és egyszerűen megtetszett. Pedig azokat a magyarokat, akik világra hoztak, nem hajlandóak, nem tudnak fölnevelni, kukába, inkubátorba, stb. Helyeken nőnek fel, mi azokat felneveljük. Tehát, hogy szerintem ezt valamilyen szinten össze is lehet kapcsolni. Még egy magyar. Torz világ szemléleteden, és ezen a szemüvegen keresztül látod torzan a világot, és ezért nem tudod megítélni. Nem is tud semmit, valószínűleg a gyereknevelésről nincs is ugye gyereke. Figyelj! Nyilvánvaló, hogy ez nem egy egész. Amúgy ezen az Eddán is rajta is dísznek van a mikrofon. Most... Nem nevelkedhet egy kengurúnak az erszényében a sas meg a vízilovak között. Tehát szerintem... Nem... Kiváló példa. De most ez nem pont butaságot mondtál, hiszen az állatvilág az, ahol rendszeresen nem, látok arra a példát. Butaság meg jelent, tehát a maga primitív szintén maradj meg, de nem minőség a hölgyet. Nem, szerintem úgy ide meg. Ki szól bent kintről? Milyen műsor ez, bazeg, egy odatéves alkoholista csak így beugathat? Adjunk az úriemberre egy mikroportot, hogyha ennyi mondani. Minek adnál mikroportot? Úgy se kapcsolják be. Aki ott ül, aztán... Nem tudom. Bocsánat, Gábor, csak hogy igen, arra kérdezik, az én eszőben, mert a felvetésed nem hallott. Remélem, a Fókusz csoport is szervezettebb szerintem. A teki beleszólásai azok mindelőre meg vannak írva. Reggel odaadom neki a scriptet, és így... és akkor ennyi. Mi ez? Úgy torzít a hang. Valakinek nincs hangja, valakinek meg úgy túl van vezérelve, vagy. Csak ő fog beszélni végig egyébként? Hogy? Nem beszélhetsz te is? Szófosásod van? Jézusom, ez valakik nagyon frusztráltak. Szerintem ez teljesen abnormális, egy apai szerep is nagyon fontos, és egy anyai szerep is nagyon fontos, és nélkülözhetetlen egy gyerek életével. Nélkülözhetetlen? Hát vannak emberek, akik anyuka vagy apuka nélkül nőnek fel. Mondjuk korán meghalt valamelyik szülője, vagy valami ilyen volt, és normális emberekként nőttek fel, szóval talán nem nélkülözhetetlen. Nyilván jó dolog, de előfordul, és így is fölnőnek az emberek. A szerencsétlen gyerek, ha már nincsenek szülei, mondjuk árvaházba kerül, vagy hasonló szituációkban, akkor ne tetézzük a bajt azzal, hogy odaadjuk egy meleg párnak. Egy szerető családnak igazad van, persze. Ezt ti állítjátok, de mondom, a te torz szemüvegeden keresztül azt látod, hogy ez egy szerető. Miért tudod, mit látod? Azt értsétek meg. A minél, akkor kinek a nevében beszél? A nevünkbe, heterók nevében. Én is világra hoztam, hát nem én hoztam világra, de hozzájárultam egy magyarhoz, szóval a Budaházi Edda elméletileg ugye az a nevemben is beszél, De amúgy nem a nevemben beszélsz, ki szeretném hangsúlyozni. Rögtön elköveti a személyeskedés hibáját Edda néni, hogy egy vitába ilyen sértődöttem belemenni, meg úgy, hogy érvek helyett rögtön minősítjük a másik személyét. Nem kell túl szimpatikus benyomást, még ha igazad is lenne, akkor is ellened fordítod még azt a kevés embert is, aki eltűri a stílusodat. Hogy ez valójában a természetes undor, ami az embert elfogja, hogyha ilyet látni, nem az ember, ilyen... téged. Ez egy nagyon fontos. Minden ember elfog. Engem nem fog el. Láttatok már leszbikus pornót? Kit fog el undor? Kit? Én pont az undor ellentétét érzem akkor. Fú, Edda. Az én nevemben ne beszéljél. Most te fiú vagy? Anya van vagy apa? Hát én minek látszom? Hát honnan tudjam, hát. Ha bármi történne velünk, akkor bármikor, akkor szívesebben addám a múzsornak, Ábelt, mint Eddának. Egyelőre ez alapján ezt mindenképp leszűrtem. Hogy. Ezt a budaházi adat megnézném vitatkozni a Puzsérral. Zsolt is nagyon jól tolja, de hamarabb elveszteni a türelmét, meg a kedvességét. Az Eddának abban, hogy egyébként, tehát, hogyha a biológia... Mi van? Mi történt? Elment a hang. DJ-t kell játszam a videó közben? Nyilvánvalóan. De nem nyilván, de ez nyilvánvaló mindenki. De ő nem a műsorvezető, az nem pártatlan kéne, hogy legyen? Legalább látszata meg lehetne itt egy vitának. Valójában a halálos ellenségem vagy. Ed a de kellemetlen. Félsz meg szóval. De amúgy annyira nem zavar, hogy így leégetik az ilyen homofób idiótákat, mert nem véletlenül... Hát az ilyen nemzeti radikalizmus az kihaló félbe van, szerintem. Egy sokkal kevesebb van. Nem a mainstream, az biztos, és lehet, hogy a budaházi Eddafélék az új generációnak sem azt mutatják, hogy ebbe az irányba kéne nézelődni. Az a kisfilm, amit te csináltál, hogy szüljél még egy magyart, aki eddig akart szülni, még annak is elment tőle a kedve. Hát nem mi dolgozunk. De megsértődött ezen. Tehát te a tor szemeden keresztül láttad az én filmemet is, és abban se láttad meg azt, hogy milyen fontos gondolatok vannak benne, hogy a nemzet megmaradj. Mi köztünk az a különbség, hogy ti nem gondolkoztok nemzetbe, hanem csak az egyéni boldogulásodat nézed. De azért van Magyarország, és azért lehetünk magyarok, és azért maradt meg a magyar nyelv. Mert mind igen, voltak mert emberek, akik nemzetbe gondolkodtak úgy, mint mi, és nem csak a saját élvezetükkel foglalkoztak úgy, ahogy ti. Az én... Ez egy baromság. Hangzatos dolog. Ha a budaházi nem, Eddafélek nem dolgoznak a magyarságon, és átalakul a magyarság valami másra, akkor az egy természetes evolúció lesz. De ők szeretnek szerintem ilyen kicsit többet belegondolni a szerepükben, kicsit ilyen megmentőként, gyakorlatilag modernkor Petőfi Sándoroként gondolni magukra, de közben inkább csak a modernkor Don Quixote, nem, mert az legalább jó fej volt. Tényleges hatása az inkább ennek az egész magyar nemzeti identitásnak a kinevetteti az egészet szerintem. Elidegeníti az embereket. Ismerek olyan embert, akinek fontos a nemzet, ismerek jobbikos képviselőt is, és jó fej, és normális, és haladó szellemű, és közben itt vannak a budaházi Eddák, akik Persze én tudom, hogy te ezt meg se érted, nem is érted, amit mondom. Persze nem, hát én hülye vagyok nyilván. Talán majd a himnusznál. Te magyar érzelmet tartod? Teljes mértékben. De akkor miért érzed, hogy a város az Jézusom, ezt a műsorvezető nem hagyja végigmondani. Nehézetben ebben a helyzetben. Magyarország, mert... Én azt gondolom, hogy... Ez a csaj mit csinálott? Az meg mi a szerepe pontosan? Ne tudjon kiszaladni a Zsolti. Tehát egy olyan országban, de azt is elhiszed, ahol... hogy két férfi fel tud nevelni egyet. Most már elkezdett a műsorvezetővel vitázni. Mi lesz a következő, hogy oda esik a pultos is? Tudod, egy olyan országban, ahol az emberek azon gondolkodnak, hogy holnap mit tegyenek, hogy a havi 50 ezer forintból a rezsit fizessék, nem, hogy ennyit tudjanak, 47 volt legutóbb. Hány 5 millió mészegény országában élünk, ugye? Hát, figyelj, nem tudom, hogy ti egyébként. Csak tele van Balaton, meg... Istenem, ki ez az ostoba lány ott? Tele volt a Balaton. Milyen faszom ez? Milyen statisztika ez? Jaj, pesti srácok. Ez nem fáj valakinek ott a helyszín, ez ment a Zsolton kívül. Fú, ez olyan, nem tudom én nekem hova kéne elmennem, hogy ekkora öngyűlölet meg ostobaság zúduljon rám. Valószínűleg ugyanide. Tele van a Balaton. A Balaton befogadó képességéhez képest az az ember, aki ott van, tudod, tele van a Balaton. Tehát légy színe. Nézd, azt se tudja. Az volt az érve arra, hogy mi az, hogy szegények vannak? Tele van a Balaton. Adjál már. Ó, és nem tudod, hogy van, aki lekörözi ilyen, de hát a stobaság van, de hát... Ez csak egyre rosszabb. Nekem már látta ezt a videót, és azért nem akartam újra megnézni. Mit csináltam? Mondtad, hogy ideges lettél? Mi volt, amikor megnézted? Jöttél ide próbálni, és olyan feszült voltam, hogy C-durt úgy fogtam, hogy görzsbált a kezem. Embert próbáló videó. A legtöbb, hát ez én meg így gondolom, és szerintem... Én pedig azt gondolom, hogy a jó Isten szabadak el az adott nekünk. Hogy megmutatkozik az intelligencia, nem egy orvosi diplomával. Orvosilag így hívják. Ez a neve. És te embereket gyógyítasz, ez mennyire szomorú. 50 évvel ezelőtt a pofádba vágtam a kesztyűt, és hitvány módon nem jöttél volna párbajra. Most az van. Jézusom, micsoda érve. Mindjárt az, hogy nagyobb betűtök, az lesz a következője. Hogy beperegy az ember a másikat. Ez a világ, amit ti teremtettetek. Ezt a felvételt félbe fogom szakítani. Nem vagyok. Elmegyek sétálni. És hogy gyere velem, menjen le a videó, kész. De hát ez rendkívül jó esettanulmány. Én csak azt mondom, hogy ez a baloldali lány megint mondja valami ostobaságot. Ez olyan vicceseket mond. De ez zseniális, hogy kívülről valaki gyakorlatilag sértegeti a vendéget. És de meg tényleg azt gondolja, hogy valami előadás zajlik, és hát mindenkinek így átváltozik 180 fokban a személyisége. Láttam már csomó dolgot, és nem lettem meleg. Láttam már meleg filmeket, amúgy rengeteg kedvenc zenészem meleg. És hát még csak ritkán kívántam meg a faszt ettől. Nincs az, ami nyugaton, de az lehet. Hát nincs. De ez nem biztos egy pozitív dolog. Hogy... Felé szeretnétek tolni a magyar szabályozást. És most ez tök jó, ezt meg kell. Nagyon tök jó, amit mond, zseniális. Igen, nem az anyja nem oké. Nagyon nem oké. Az a kisfiú, ő egy gyerek. Ő még nem tud arról nyilatkozni, hogy ő de mégis az egész Magyarország LMBTQ-tól nem hallottam egyetlen egy olyan nyilatkozatot se, hogy ők ezt elítélik. Hát ez most mi? Egy heteró ember valami baromságot mond, akkor Budaházi Endának el kell ítélni a Budaházi Enda csoport nevében mindig. Bármikor valaki heteró baromságot csinál, akkor ki kell állni a többi heterónak, hogy nem az összes heteró ilyen? Nem róla. Vannak gondolataim, én számomra te nem létezel. Lehet az, hogy én most már nem leszek ilyen objektív, meg ilyen személyeskedés nélkül, nem elengedhetem magam, és mondhatom, amit gondolok. De a kettőjük közül tudom, hogy ki örülne jobban egy méretes fasznak amúgy. Vagy tudom, hogy kinek lenne rá nagyobb szüksége amúgy. Te sem a négy fal között csinálod feltétlenül, mert ha a négy fal között csinálnád, akkor nem hangsúlyoznád. Nem tudok már mit mondani. Te bocsánat, én láttam az Instagramodat, mert rendszeresen szoktunk közös képeket sztoriba ugye kitenni, akár a kedveseddel is, és ti is kitesztek egymással ugye képet. Sőt, valahogy meg is pusziljátok egymást, ti nem a négy fal között csináljátok, ugye? Tehát, hogy a hideg is kirázza az ember. Csak hogy az egy természetes dolog, a tiédek meg nem az. Nagyon ügyesen próbálod kiforgatni, amit akarok mondani. Ez úgy van, hogy az emberben bele van építve evolúciósan egy bizonyos undor, bizonyos... Ez ilyen egyetemi székfoglaló lesz most? Dr. Budaházi Eddával. Ilyen, például olvastam valahol, hogy egy ló hasonló... Így szokták azt, akkor is. Így csináltam én is a diplomavédésemben. Olvastam valahol. Tudja, most az ember is tudja, hogy ha meglát két férfi csókolozni, attól undorodik, az olyan, mint amikor a kutya szarba lépnél. Én nem undorodom. Akkor most én el vagyok bassza biológiai nagy. De hogy mi kell, hogy az emberben ilyen undor alakuljon ki a szimpla csókolózás miatt, nem? Ez nem vele született. Egy gyerek meglát két csávot csókolózni, pontosan leszarja, úgyhogy nem vele született, de bele lehet nevelni, hogy nem ez a normális. Például Ábert lehet, hogy kicsit más szellemben fogom nevelni, mint a budaházi Edda gondolja, és lehet, hogy nagykorában meglát két férfit vagy nőt smárolni, akkor... De hogy két nőt, hogy lehet attól undorodni? Hát kinek nem? Hát megőrülök. Nesz véget ennek! Nem tudok. Nem bírom levenni a szemem erről a dologról. Akkor képtelen lesz még a saját országát is megvédeni. Hát lehet látni, hogy hogy viselkedik Nyugat-Európa. Hát mi az, hogy a migráns hajó neki megy... Na, most hogy jön ide? A parti őrségnek. És az olasz parti őrség... Ők is melegek voltak? Vagy most hogy jutottunk? De a folyamat az, hogy nem... Ez is egy érvelési hiba, amikor olyan összefüggéseket hoz, aminek semmi bizonyíték nincs az összefüggésekre. Semmi nem támasztja, hogy az egyik a másikból jönne, de mégis így tényként kezeled. Ez egy érvelési hiba amúgy. Egy nő vezeti tényleg ott is. A nők állnak az élen, akik alapvetően alkalmatlanak vannak egy háborús helyzetben. Igaz ez? Tilda, hát azt mondta, hogy a nők alkalmatlanok ilyen vezetésre. Hát ő lehet. Mindenkit utál szerintem, a nőket, a melegeket. És ti is része vagytok ennek a folyamatnak, hogy ezt erősítitek, hogy gyengüljön gyakorlatilag az a civilizáció, amihez tartozok. Én ezt leghatározottabban ellenzem. Hát azért ne haragudj, de visszanézünk a történelembe, akkor nem biztos, hogy egy régebbi korba akarok élni. A mostani korok a legbékésebbek valaha, a legkevesebb háború van, a legnagyobb jólét, úgyhogy annyira nem sírom vissza basszus a, nem tudom, a 20. vagy 19. századot, úgyhogy nem tudom pontosan milyen tényekről beszél, amit most így legyengítettek, mert szabadon bejárhatod nagyjából a világot, nincsenek nagy háborúk, főleg nem világháborúk, ellentétek vannak, de úgy, ha objektívan szemléled, akkor egyik legjobb korban élünk eddig valaha, úgyhogy akkor köszönjük a melegeknek, nem? Én soha nem foglak téged arról győzködni, hogy te ezt gondold másképp. Egyetlen egy dologra szeretnének meggyőzni. Ne is hidd, hogy az Eddát meg tudnád győzni holmi észérvekkel. De most mi? Ez egy színvonal, hogy te ilyen filmeket csinálsz. Te letettél valamit egyébként az asztalra? Megjött Dopman! Letettél valamit. Ez azt hittem már csak paródiaként mondják az emberek. De Budaházi, de mit tett le az asztalra amúgy? Videókat csinálsz. Én is azt csinálom. Személyes sértés. Isten, miért Budaházi, de mi a fasz csinál? Mit tett le az asztalra? Én például a Zsolti munkásságát sokkal jobban ismerem, úgyhogy számomra Zsolti többet letett az asztalra. Soha az itt viccesz, de hogy van egy vállalkozásod? De ez most mi köze ennek a vitának? Ez miért menjünk bele? Azt hittem a, nem tudom, a homoszexualitásról vitáznak. Miért kezd ennyire személyeskedni? Ezt most magyarázhatnám, de minden épesző ember ezt azért érzi, hogy ez kicsit így felesleges. Főleg egy vitában, ahol elméletileg van egy téma, hogy megkérdezni, hogy... Na jó. Te, na most miért kéne éreznem irántad bármit? Igen, Tára, utána nézni az én munkásságomnak. Igyekeztem, például... valamennyire egyszer nem bírtam végignézni ezeket az unalmas videókat. Ilyen egy átlagos YouTube kommentelő? Akkor látnád az enyémeit. Bazd meg, ki lennél? Beszélgetsz ezzel a 40 kiló vasággyel ez a barátodnak. Ez miért kell már másnak párját sértegetni? Nevezett valami, és akkor látod, ez szörnyen unalmas, és nagyon hosszú. És megbántod az én szerelmemet úgy, hogy nem is ismered, és nem is tudod, hogy ő milyen ember. És nekem például eszembe nem jutna téged, vagy a szerelmedet, vagy a családodat, a gyerekeidet, bárkit megbántani. Hát miután elküldött az... Az a férje volt? Na, ezt lemaradtam. Na, gondoltam, hogy a férje. Két ilyen frusztrált embert. Jézus, atyám, legalább összeillenek. Tudom, hogy mindig ezzel jössz, tehát ez egy mindig ezzel. Most hogy tudja még a műsorvezető még most is a Zsoltit betámadni? Nem vagyunk barátok, nem? Van. Ellenségek vagyunk, ezt nem vagy számomra. Jézus, atyám, ellenségek vagyunk. Nagyon rossz lehet így gondolkozni a világról. Hogy ellenséget keresel ott is, ahol amúgy nincs. Nem tudom, kiért küzd az Edda, vagy mit hisz, hogy kikért küzd, de nem kérte senki. De ellenség nem. Vagy. Te, számodra én ellenség vagyok, de számomra te nem vagy ellenség. Na ha azt láttam, hogy összeesel az utcán, ugyanúgy ráthívnám a mentőt és megvárnám. De hiába próbálsz tehát, ezzel szimpatikussá válni. Nem szimpatikus, ilyen ember vagyok. Há, ez nem háború, az... érted? De nem. Ez háború. Nagy haló! De ezt, már, ezt a háborút már rég elvesztetted. Hál' Istennek. És ha összeesne az utcán összeszednél, sőt még csókot is adok. Nem adnék. Nem bírom ezt tovább. Nem tudom, melyik az idiótám. De olyan rég szólalt meg ez a baloldali lány. Beszéljen már az... valamit. Ő volt a kedvencem. Na de ne, de ez már annyira tehát, a legalja, hogy ezt már kérdezik. Én azt gondolom. Én is. Hát ebben mindegyet értünk. Haladjunk tovább. Különbe akarok lenni, hogy gyűlöletnél. Oké, okay, de hogy akkor a meleg... Ti nem egyenlőek akartok lenni, hanem... Jaj, hagyjál már! Hogy lehet így kiforgatni valaki szavait? Nem ti, én, Balázs, én vagyok itt. Én, hol látszik meg, én vagyok itt, Osváth Zsolt ül itt. Én szeretnék külön lenni azoktól az emberektől, akik gyűlölködnek, akik utálnak minket csak azért... Minket nem a gyűlölet vezet, hanem a hazaszeretet és a nemzetünk iránti. Hát, mondogass csak. Amúgy, tényleg vannak értelmes emberek, akik tényleg hazaszeretőek, és nekem nem a nemzeti értékek az elsők, vagy hogyha azt mondom, hogy szeretem a hazát, akkor minden magyar szeretek, például a Zsoltot is benne, de mindegy. De még érted, azt vannak értelmes emberek, akik ilyen nemzeti érzelműek, és fontos nekik ez, de még őket is megaláz ezzel a viselkedéssel, szerintem. Tiszteletet, még nem gyűlölünk, és már meg, csak de mi pragmatikusan... Mondod, szeretem a de ne szólj már vele állandóan! Pragmatikusan látjuk ezt a dolgot, és felismerjük, mert még józanul gondolkodunk, hogy mi a veszélyes, mi a helyes, mi a helytelen. Ezt felismerjük, és ez alapján cselekszünk, és nem ezzel foglalkozunk. Már csak a értelmes emberek is ilyen biztosak lennének mindig magukban, de általában minél többet tud valaki világról, minél értelmesebb, annál kevésbé tud ilyen egy nagy igazságokat kimondani, és annál többet kételkedik magában, meg a világban, mert Dunning-Kruger effekt. Kanadában ezt csinálják, Washingtonban ezt csinálják, mindenhol. Én két helyen voltam, Londonban is és Washingtonban is. London és Washington visszamaradott helyek, nem? Ki akarna ilyen helyeken élni? Kanadában? Nyomorognak az emberek, ott nincs ilyen Balaton, ami tele van. És láttam, hogy ott mi zajlik. De ez most mi van vicces ebben? Nem tetszett. Nevettél? Ne, ugye nem nevettél? Ez undorító, a normális ember számára. És mit gondolsz arra? Oké, Zsolti. Nem értek azzal egyet, hogy valakinek, hogy akár... Ne paraszkodj el, hogy értem, ugyanezt... Ja, hát a Zsolti volt itt a főbunkó amúgy, szerintem is. Nem tudom, az Zsolti ezt hogy bírja, minden, ez tényleg. Én azt hittem, hogy nehéz volt tegnap az a 8 órás élőadás, amiben kommentekre válaszoltam, de bármikor inkább azt, mint hogy ide beüljek. De aztán nem lehet, hogy jó móka lenne, ha meghívnak. Nem, ez nem egy támadás, nem. Ez nem egy támadás, ez csak azt gondolom... De a csaj miért üdött? Csak azért, mert valakinek a csaja? De beszéljen már, őt imádom! Már láttam, előbb elfogyott a bor, és most megint tele van. Ne csináljuk, 4-5 éves gyerekkel semmi, 4-5 éves gyerek játszon, 5-6 éves se csináljon. És 7-8 éves sem. Azt gondolom, Kanget szúrd át az agyam villával most. 4-5 éves gyerek csörgővel játszon, semmi más egyéb dolga nincsen a világon. Ez nem igaz, mert 4-5 éves gyerek, pont most találkoztam az unokaöcsémmel. Hát ez akkor figyelj, ez kurva okos dolog, ez innen tudod, hogy ért a gyerekekhez, hogy most találkozott az unokaöcsémmel. És mondta az apukája, hogy hú, hát ő mindenkit szeret most, és hogy minden lányra így most mondjuk így, mert hogy azt látja ugye, hogy az apukája... De ettől de ez nem szexuális. Nem szexuális, de mégis nem. Ábel is szokott mosolyogni a gyerekekre. Mire akarunk erre kiukadni? Örül, hogy vannak kortársai. Mit akar mondani ez a lány? Túl okos. Egyszerűen nem értem, amiket mond. A fiúkra mosolyog rá. Ez a pánszexualitás, hanem a lányokra, mert hogy ugye vannak egy anyaképe, meg tudja, biztos hogy... Biztos ezért mosolyog rá, mert van egy anyaképe. Ja, igen, de biztos, mondom. Hogy nem. Ha apja egyedül nevelni, akkor nem mosolyogna rá kislányokra. Az elsőprő többség számára viszont nem akarjuk filmekbe látni, nem akarjuk plakátokon látni, nem... Be akarja szintetni a leszbi pornó? A trisamokat? Nem á! Trisam cream pie. És akkor nem lenne a Californication-ben az, amikor a Eddie Niro megcsókolja ránkkal. A világ legjobb jelenete. Eddie Niro, hogy amíg mind a két szexet nem ízlelted meg, addig nem tudod milyen. És így mondta ránk, hogy I agree. Amúgy én nem nagyon szoktam plakátokon melegeket látni. Filmekben vannak, jó? láttak, mindegy. De a plakátokat tud a kólára értettek. Ja, volt egy plakát, hétig. Ki arról szól, hogy leköpni, berúgdosni, mi a folyamatokat szeretnénk megállítani? Nem fogjátok tudni. A világ az fejlődik, és hiába próbálod ilyen nézé, hősként megmenteni, semmi befolyásod nincs rá. Sajnálom. És hát nem sajnálom amúgy. Személyeskedésre tereled ezt az egészet. Ő mondja a személyeskedést. Mi vagy te vállalkozó? 40 perc csak személyeskedésről szólt a része. De miért? Hogy nem fogtam veled kezet? De most például figyelj, azért nem fogok veled. Nem fogok veled kezet. Tehát a vírus miatt nyilván, mi más miatt, mi más mondhat most Edda? Kezet, mert egy férfi, aki életvitelszerűen a nemi szervét, hogy másik férfinak a végbelébe teszi, utána elmegy, mit a jegyszerre, megfolyja a klincset, szerintem az egészségügyi kockázat. Miért, Edda, te is egy jó analszex után azért csak megmosakszol, nem? De kezedet megmosod? Megvernek, hanem az az ember jár rossz úton, aki megver másokat. De amikor az én gyerekeimet bármilyen iskolai vagy óvodai közegbe kiközösítették valamiért, én mindig azt mondtam nekik, valamit rosszul csinálsz, figyelj oda, valamit... Hogy élhet ilyen ember? Hogy? Geci szar lehet a gyerekének, ne haragudj. Szegény gyerekedet kiközösítik, és hazajön, akkor valamit rosszul csinálsz. Ez milyen nevelés? Szerintem ezek a gyerekek is jobban járnának, hogyha Zsolt nevelné őket. Nem helyesen csinálsz, lehet, hogy hibáztál, mert a többiek közé be kell tudni illeszkedni. Borzasztó. Én komolyan mondom, nem akarok megbántani, de nem szeretnék a gyereked lenni. Tehát... Sokat elmond az Eddáról, hogy ez a kényszeres megfelelni vágyás. Mindenképp a mainstreambe benne kell lenni. És hogyha különböző az, akkor te hibáztál. Ez a nevelési módszer, ez több dologra rávilágít számomra, mint így az egész videó eddig. Kell bontani, hogy miért van az, hogy egy egész közösség ellenet fordul. Akkor valami oka van, nem? Szerinted nem? Szerinted minden... Mondjuk, hogy hergeli őket valaki véres szájjal. Azért csorda szellem meg... Na jó, hát ez egy baromság, Edda, de hát ne is folytassuk. Hívják, hogy te vagy az anyukája, mert akkor mondjuk lehet, hogy... Nézzük, vegyük végig, mi az, amit rosszul csinálsz, ami... De ez milyen komplexusok alakulnak ki a gyerekbe, hogyha na jó, akkor megigasztaltak, akkor nézzük, mit csinálsz rosszul, amiért basztatnak mások. Ez itt már olyan talajra tévedtünk, ami már kifejezetten kellemetlen. Úgy miatt ellenet fordulnak. Nektek is ezt kéne csinálni. Valami rossz irányba mentek, hogyha ennyien utálnak. Nem utálják szerintem a melegeteket ennyien. Már az új generációk... Szerintem nem jellemző ez az agyhalottság, mint az Eddánál. De mi az, hogy ennyien szeretnék? Azért meg 100 000 feliratkozót van? 10 000 000 ember jelent. 10 millió? Hát nincs 10 millió feliratkozót, ugye nyilván van a maradék 9 900 000 az utál téged. Azért, mert két apukája van. Hogy a szemüveges, azért is kifogják a szemüveges. Engem nem közösítettek ki, pedig első osztályt a szemüveges. De te gyönyörű vagy. Ez a csaj, imádom, de jó. Olyan a érvekettől. A szemüveges, azért is kifogják a szemüveges. Engem nem közösítettek ki, pedig első osztályt a szemüveges. De te gyönyörű vagy, mucikám. Te szép vagy, neked nem is kell beszélni, de olyan gyönyörű vagy, hogy neked... Hogy tényleg jobban jártam a végig kusban előtt, akkor legalább el tudom képzelni, hogy van agya. Tulajdonképpen meg se kell szólalni, és téged mindenki imád. De nem mindenki ilyen szeretni. Igen, ha meg se kell szólalni, és mindenki imád. De ha megszólalsz, de az már egy másik helyzet. Én így is imádom. Szerencsés van. Előítéletes, tehát azért, mert szép vagyok, nem kell beszélnem, igen? Nem, azért nem kell beszélnem. De mégis megteszed. Mindennyiünk örömére. Igen, aha. Tehát nem lehetnek gondolataim, és nem mondom. Ah, Istenem, zseniális ez a videó. Forgassuk ki, nem igen, és neked a konyhában a helyed, ez az Eddának a izéje, ez nem akarok gyölelve. Én szeretek a konyhában is lenni, szülni, és szeretnék, és a konyhában is szeretek mosogatni. Ez a beszéd. Ez a beszéd. Ne országot akarjál vezetni. Tegyük az, hogy én nem szeretem, hogyha a nő főz, én szeretek én főzni. Igen, nálunk ő főz. Ez kurva fontos, tegyünk még hozzá valami. Fontosat. Nem akar még a kamerás is odahányni. Amúgy ez tök jó mutatja ez a videó, hogy tök jó példa arra, hogy miért lehetne például sokkal inkább egy meleg párra rábízni egy gyereket, mert hogyha én ilyen örökbefogadással foglalkoznék, hogy én vizsgálnám a családokat, akkor azt mondanám, hogy most ez alapján az Eddának a nevelési módszerét, azt inkább így nem szeretném kitenni ennek egyik gyereket se, de mondjuk a Zsolt úgy látszik szeretetben nevelné fel ezt a gyereket, úgyhogy inkább neki adnám oda. Ez egy erős, ez a videó egy erős érv arra is, hogy mégis miért lehet az, miért nem biztos, hogy a szexuális orientáció lényeg egy örökbefogadásnál. Miért nem ehetne be? Nem, pont ez lenne a lényeg. Nem hallom. Egyébként a nagy nyitottás. Zsolt van, itt reagál rá, és majd megkérdezem a Zsoltat, hogy mit mondott a talány, mert nagyon érdekel. Nem beszélek jó. Ez az Buda-Ázia, de tök jó ilyen főgonosz lenne. Mondjuk egy ilyen Harry Potter filmben. És ez igaz is, én ezt nem is tagadom el. Köztünk van egy frontvonal, ami nagyon határozottan szeretnénk megállítani. Milyen, hol van ez a frontvonal? Bizonyos IQ szint felett meg alatt? Föl, mert ugye attól nem fognak a dolgok megváltozni, hogyha kommentelgetünk, meg mit lájkolgatunk videókat. Ezt jól, remélem halljátok. De azért jól jönnek a kommentek és a lájkok. Nem lehetnek karrierista nők, de zömében a női mi voltukat megélő igazi család. Olyan jó, amikor egy emberrel akar dönteni, hogy a másik hogy élje meg a női mi voltát. Anyákra lenne szükségünk, akik sok-sok gyereket nevelnek, akkor maradna fenn a nemzet. Én csak így tudom látni ezt a kérdést, és nem... Miért van az, hogy a nemzet a fontos, nem az egyének boldogsága? Nem az emberekért van a nemzet, hanem az emberek vannak a nemzetért. Ez egy alapvetően hibás hozzáállás. Az emberek az elsők, és ők összerakják, ők belőlük áll össze a nemzet. És nem azért csinálok semmit, hogy a nemzet így fönnmaradjon, hanem nem tudom, nekem ez egy ilyen furcsa perspektíva a világra. Nem ilyen egyéni, személyes, mit tudom, ilyen élvezetek szintjén. De hogyha valamit csinálni akarok, akkor nem azt kell néznem, hogy nekem milyen jó, a családomnak milyen jó, én mitől leszek boldog, hanem hogy a nemzet mitől lesz boldog. Ezt ki dönti el? Edda. Nem engedem neked, hogy válaszoljál, ne haragudj, úgy nagyon sokat beszéltél, úgyhogy bocsítok meg. De a Zsolti, köszönöm szépen, hogy eljött. Ez így volt. Kedves nézők. Hogy bírta ezt végig a télőben? Zsolt, minden tiszteletem ezért. Lehet, hogy nem sokat tudtam hozzátenni, de mindenképp meg akartam nézni ezt a videót. Gondoltam, lesz egy ilyen kis reakciószerű videónk is. Ugye Zsolti azóta az élményeiről csinált egy videót, de ez már így is elég hosszú lett ez a... Mondhatnék okosságokat, de szerintem mindenki leszűrte, amit leszűrt. Nehezen tudom elképzelni, hogy bárki most itt nekiáll a Buda-Ázia Eddát védeni, mert ez... Hát ez egy kis meleg propaganda volt. Meg is kívántam egy nagy néger faszt most. Na, Teki, neked mi a véleményed? Kiégtem, tényleg. Ez most tényleg sok volt így másodjára. Vártam, hogy az utolsó egy percben elmondják, hogy csak szétszívattunk mindenkit, és ez egy örületes paródia volt. És nem. Inkább a élményekre vagyok kíváncsi, hogyha írtok kommentben, akkor, és láttatok ezt a videót, akkor meséljetek el, hogy milyen érzések keringtek bennetek, de ez volt már a fókusz, csak... Még a tek is elszomorodott. Szomorúbb lett, mint amúgy. És ez nagy teljesítmény. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boys